دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سودا گران پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں بھی کم و بیش 1500 اسلامی بھائی نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی ہے. صلو علی الحبیب, اللہ کے پیارے حبیب, حبیب لبیب, ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. میں نے دیکھا کہ گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا اٹھئے. یہ خواب کا واقعہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے. میں اس کے ساتھ اٹھا, میں نے اچانک دیکھا تو دو آدمی تھے, ان میں سے ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا ہوا تھا. جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے آگے لوہا لگا ہوا تھا, یعنی ایک زنبور یا پلاس قسم کا کوئی اوزار تھا. تو جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں یہ اوزار تھا, وہ بیٹھے ہوئے شخص کی ایک باچ میں ڈال کر اسے کھینچتا. دونوں ہونٹوں کے کونے جو ہے نا, اس کو باچ کہتے ہیں. تو جب کوئی چیز باچ میں ڈال کر کھینچی جائے گی تو گال جو ہے وہ چرے گا. تو وہ باچ میں ڈال کر اسے کھینچتا حتیٰ کہ وہ اس کے کندھے تک آ جاتی, پھر وہ دوسری باچ میں ڈال کر اسے کھینچتا تو وہ بھی اسی طرح چیر کے کندھے تک چیر جاتی. اتنے میں دوسری جو باچ ہوتی وہ اپنی جگہ پر آ جاتی, تو پھر وہ اس طرف آتا اور اسے کھینچتا تو دوسری اپنی جگہ پر آ جاتی. تو جو شخص مجھے لے گیا تھا میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہنے لگا کہ یہ ہادا رجل کذاب یعذب فی قبره الی یوم القیامہ, یہ جھوٹا شخص ہے اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا. تو ذرا غور فرما لیجئے کہ جھوٹ کتنی بڑی مصیبت ہے, کتنا بڑا خوفناک گناہ ہے کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا قبر کا عذاب ملاحظہ فرمایا. یہ قبر کا ہے عذاب, اور سر نبی جو ہوتا ہے نبی کا خواب شیطانی نہیں ہو سکتا, رحمانی ہوا کرتا ہے, اور نبی کا خواب مبنی بر وحی ہوتا ہے, حجت ہے, دلیل ہے نبی کا خواب. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا وہ حق دیکھا. ہم اگر خواب دیکھیں تو وہ دلیل نہیں ہوتا, ہزار غلط فہمیاں ہمیں ہو سکتی ہیں. نبی کا معاملہ ہمارے معاملے سے جدا ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سنائی بھائیوں, جو جھوٹ بولتا ہے وہ ذرا اپنی دونوں باچھوں میں انگلیاں گھونپ کر اپنے ہونٹوں کو کھینچ کر ذرا دیکھے کہ اس میں کتنی قوت برداشت ہے. شاید اس طرح کوئی پریکٹیکل کرے گا بھی نہیں. تو جب یہ اپنے ہاتھوں سے کھینچنا اس دنیا میں گوارا نہیں, جبکہ مرہم موجود ہے, اس کی دوائیں میسر, ڈاکٹر بھی حاضر, پھر بھی یہ معمولی تکلیف ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, جھوٹ بولنے والے کا قبر میں اگر یہ عذاب اس پر مسلط ہو گیا اور اس کی باچھیں چیری جانے لگیں تو کہاں سے مرہم لایا جائے گا, کہاں سے مطلب زخم بھرنے والی گولیاں میسر ہوں گی, کون ڈاکٹر ہوگا جو قبر میں آ کر علاج کرے گا, ماں کیسے آئے گی, باپ کیسے پہنچے گا جو مطلب تسلی دے, تشفی دے, کون پرسان حال ہوگا اگر رب ناراض ہو گیا اور یہ عذاب مسلط کر دیا گیا. اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی ہے یعذب فی قبرہ الی یوم القیامہ، کہ اس کے اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا. کس طرح برداشت ہو. جھوٹ بولنا میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں بہت آسان ہے، لیکن خدا کی قسم اس کا عذاب سہنا کسی کے بھی بس کی بات ہے نہیں. تو کیوں نہ ہم جھوٹ ہی سے توبہ کر لیں اور اپنا ذہن بنا لیں کہ اب ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ کی تعریف یعنی جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے، یعنی جھوٹ اس کو کہتے ہیں، خلاف واقع بات کو کہتے ہیں، یعنی سچ کا الٹ، یعنی جو نہیں ہے اس کو کہنا ہے. یا یوں سمجھیے کہ جھوٹ کی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا اور اس سے کہیں کہ میں نے ابھی تم کو 100 روپے دیے، تو یہ خلاف واقع بات ہوئی، یعنی ایسا ہوا نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ ظاہر یہی کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو واقعی یہ آپ جھوٹ ہی بول رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیے اور کہہ رہے کہ میں نے دیے. تو ہم نے نہیں کیا اور کہیں کہ ہم نے کیا، ہم نے کوئی کام کیا اور ہم کہیں کہ نہیں کیا، تو یہ جھوٹ ہو گیا نا. تو جھوٹ جو ہے مطلب یہ بہت مطلب قبیح گناہ ہے. اور قبر کا عذاب تو ابھی آپ نے سنا، جہنم کا عذاب بھی باقی ہے. اگر رب ناراض رہا اور معافی کی صورت نہ نکلی تو جہنم کا عذاب تو قبر کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہوگا، وہ کیوں کر برداشت ہو سکے گا پھر قیامت کا 50,000 سالہ دن. تو گناہوں کے سبب کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے. گناہ کی نحوست بہت خطرناک ہوتی ہے. معاشرہ ہمارا بہت بگڑ گیا، لوگ بلا ضرورت بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بالکل یعنی کہ اس کو محسوس ہی نہیں کرتے. جھوٹ بولنے میں کوئی مطلب یعنی کہ جھجک محسوس ہی نہیں کرتے، اتنا جھوٹ بولتے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، میں کھیل رہا تھا، تو میری امی جان نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. تو اللہ کے سچے نبی مکی مدنی جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا میری امی سے، پوچھا کہ آپ کیا دینا چاہتی ہیں؟ تو امی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتی یعنی کھجور نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا. تو جو لوگ بچوں کو بہلانے کے لیے خامخواہ مطلب کہتے ہیں کہ بیٹے تم کو ہم چاکلیٹ دیں گے، کوکو لا کر دیں گے، ہوائی جہاز لا کر دیں گے، فلاں کھلونا لا کر دیں گے، اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا وہ چیزیں دینے کا، خالی اس کو بہلاوا دے کر اس کو یا تو سلانا ہوتا ہے یا اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے اگر مسخری کر رہا ہے، وہ شرارت کر رہا ہے. تو اس طرح مطلب یعنی کہ عام طور پہ لوگ بچوں کو بولتے ہیں، بات بات پہ بچوں کے پاس تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کی حد نہیں. یہاں تک کہ اگر بچے کا دانت بھی گر گیا تو معاذ اللہ بولیں گے چوہا کھا گیا. ذرا بچہ شرارت کر دیکھا بیٹا بلی آ رہی ہے، میاؤں بلی آ رہی ہے، تو بچہ بےچارا وہ سہم کر مطلب چھپ جائے گا یا صحیح ہو جائے گا. دیکھ وہ بہو آ رہا ہے تجھے اٹھا جائے گا, حالانکہ نہ بہو ہوتا ہے نہ بلی ہوتی ہے. تو یہ سب جھوٹ ہے. اب بچے کو یہ سارے جھانسے دنیاوی طور پر بھی کچھ دن چل جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ جب وہ سمجھدار ہوتا ہے تو اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے کو ایسے ہی دھوکہ دیتے ہیں, نہ بہو آتا ہے نہ بلی آتی ہے, نہ یہ مجھے کھلونا لا کر دیتے ہیں نہ ہوائی جہاز, مجھے ویسے ہی پھسلاتے ہیں جھوٹ موٹ. تو اس طرح وہ بے باک ہو جاتا ہے, نتیجتاً اس کی گھٹی میں جھوٹ پڑ جاتا ہے. جب ماں باپ اس طرح بار بار جھوٹ بولتے ہیں, گھر والے بار بار جھوٹ بولتے ہیں, اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں, تو اس کا نازک جو ذہن ہے وہ ان باتوں کو کیچ کرتا ہے, اور جب یہ سمجھدار ہو جاتا ہے, سیانہ ہوتا ہے, تو پھر یہ بھی بکثرت جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ بولنے کی تربیت جو ہے نا, بدقسمتی ہماری, پھوٹے نصیب ہمارے, کہ آج گھر گھر میں ہر بچے کو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اللہ ماشاء اللہ کو لاکھوں میں گھر ایسا ہو تو ہو, ہر ایک گھر میں کم و بیش اس طرح بچوں کو بہلاوے دیے جاتے ہیں جو جھوٹ ہوتے ہیں, اور ماں باپ کے لیے یہ جھوٹ لکھا جاتا ہے, جو بھی بولتا ہے اس کے لیے جھوٹ لکھا جاتا ہے. عذاب ابھی آپ نے سنا, بالکل بھی توجہ نہیں اس کی طرف, اتنا جھوٹ بولتے ہیں گھر میں. اس طرح اور بھی مخرب اخلاق کام گھروں میں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کی اٹھان ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر بد اخلاق بن کر معاشرے میں ابھرتا ہے, پھر وہ ماں باپ کو ستاتا ہے. سیدھی بات ہے, وہ تو ستائے گا ماں باپ کو, جب ماں باپ نے اس کو تربیت ہی ایسی دی ہے جھوٹ بولنے کی. گالیاں بکتا ہے تو اس کو سمجھاتے نہیں ہیں, فلمیں ڈرامے ٹی وی کھول کے اس کو سامنے ساتھ بٹا کے دکھاتے ہیں, پھر وہ ٹانگیں تھرکاتا ہے, ڈانس کرتا ہے بچہ, تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ پھر ماں باپ کو بھی وہ ایسا نچاتا ہے کہ ماں باپ یاد کرتے ہیں, اور آج کل یہ ہو رہا ہے. پھر وہ ماں باپ کو کان پکڑ کے نکل دیتا ہے یا بیوی کو لے کے دوسرا الگ گھر لے لیتا ہے. ماں باپ روتے ہیں پیٹتے ہیں, مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے شروع سے اس کو مطلب دین سکھایا ہی نہیں, اس کے اخلاق ہم نے بچپن سے درست کیے ہی نہیں, ہم نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی, تو ہم نے جو کیا وہ بھر رہے ہیں, جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک ڈاکو کو جس نے قتل و غارت گری کی تھی, بہت ڈکیتیاں ماری تھی, تو پھانسی کی سزا ہوئی. اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے, کہنے لگا میری ماں سے مجھے ملواؤ. آخری خواہش یہ ہوتی ہے, سمجھ میں آتی ہے. تو اس کی ماں کو طلب کیا گیا, ماں جیسے ہی قریب آئی, وہ ڈاکو جو ابھی پھانسی میں چڑھنے والا ہے ایک دم سے اپنی ماں پر جھپٹا اور اس کو نوچنے لگا. وہ پولیس نے فوراً مداخلت کی اور الگ کر دیا اور اس کو دبوچ لیا کہ تو مرتے مرتے اپنی ماں کو مارتا ہے, تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں, میرا دماغ بالکل درست ہے, میں ماں کو کیوں مارتا ہوں یہ میں تم کو بتاؤں. میں جب چھوٹا تھا تو ایک بار اسکول میں میں نے پینسل چرائی, اور میں نے اپنی بالکل بھولی اداؤں سے, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ چوری کیا ہوتی ہے, میں تو اٹھا کے لے آیا تھا. تو میں نے ماں کو بولا کہ ماں میں ایک طالب علم کی وہ پینسل اٹھا کے لے آیا ہوں. تو ماں مسکرا دی اور اس نے مجھے اور کچھ نہیں کہا. تو میں سمجھا میں یہ نے اچھا کام کیا کہ مفت میں پینسل لایا ہوں. پھر میں نے مطلب کاپیاں اور دوسری چیزیں اٹھانی شروع کی, لیکن میری ماں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا. تو میں سمجھا میں یہ درست کام کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں غلط تو کر رہا ہوں, لیکن میری ماں نے کبھی مجھے نہیں روکا. تو پھر مطلب میں نے ایک جب بڑا ہوا تو ڈاکٹروں کی ٹیم جوائن کر لی, اور میں ڈکیتیاں مارنے لگا, قتل و غارت گری لوٹ مار میں مجھے کرنی پڑی, فیرنگ بھی کی, میں نے بندے بھی مارے. میری ماں نے مجھے کبھی مطلب سمجھایا نہیں. پھر وہ ماں کو دانت کچکچاتے ہوئے دیکھنے لگا کہ اس چڑیل کی وجہ سے میں آج پھانسی کا پھندا پہن رہا ہوں. اگر میری ماں جبکہ میں پینسل اٹھا کے لے آیا تھا، مجھے اگر دو ہاتھ رکھ دیتی اور مجھے سختی سے روکتی کہ تو ایسے کام مت کر، تو شاید میں کبھی دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ جو ڈاکو بنتے ہیں یا قاتل بنتے ہیں، ان میں بھی بعض اوقات ماں باپ کی بے حسی، ماں باپ کا آنکھ آڑے کان کرنا، اپنی اولاد کو جیسی تنبیہ کرنی چاہیے ویسی تنبیہ نہ کرنا، مسکرا کر چپ ہو جانا یا ہلکا پھلکا سمجھا دینا، اس کی وجہ سے بھی مطلب یعنی کہ ڈاکو جنم، چور جنم لے تو کوئی تعجب نہیں۔ تو اس لیے مطلب اے کاش کہ ہم اب جو سن رہے ہیں، کم از کم ہم تو اپنی اولاد کا خیال رکھیں، کہ جسے میں نے ابھی جھوٹ کا آپ سے عرض کیا کہ بچے کے سامنے بھی جھوٹ نہ بولا جائے، کہ ہم تو جو بلا اجازت شرعی جھوٹ بول رہے ہیں اس کا گناہ تو ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور ساتھ میں بچے کی بھی بد تربیتی ہو رہی ہے، اور یہ بچہ جھوٹ بولنے کی ٹریننگ غیر محسوس طریقے پر پا رہا ہے، اور آگے چل کر یہ بیچارہ خود بھی جھوٹ کے گناہ میں پڑے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے ایک میل، فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنے میں بدبو نکلتی ہے، اور فرشتے کو بدبو آتی ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اور فرشتہ ایک میل بدبو سے، بدبو کے باعث دور ہو جاتا ہے۔ تو کتنی مطلب نیستی ہے اس میں، کتنی نحوست ہے جھوٹ میں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بے شک شیطان کے لیے سرما چٹنی اور خوشبو ہے، اس کی چٹنی جھوٹ، خوشبو غصہ، اور اس کا سرما سونا ہے۔ سونا معنی نیند کرنا، زیادہ نیند کرنا۔ وَأَمَّا كُحُلُهُ فَالنَّوْم، نے اس کا کوہل، کوہل سرمے کو بولتے، یہ مطلب سونا، کثرت سے سونا، سوئے پڑے رہنا، یہ اس کا سرما۔ ایک تو بہرحال یہ کہ جھوٹ غصہ یہ دونوں نقصان دہ، جبکہ مطلب خلاف شرع ان کا استعمال ہو جائے، اور اسی طرح سونا جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن وہ ہر حال سونا جو ہے وہ اگرچہ کھونا ہی کھونا ہے، مگر کوئی زیادہ سوتا ہے اور فرائض واجبات وغیرہ سے کوئی اس میں ترک نہیں ہوتے، تو پھر صرف سونا ایسے حالات میں گناہ نہیں ہے، جبکہ کوئی شریعت کی خلاف ورزی اس میں نہ ہوتی ہو۔ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، تم چھ باتوں کے ساتھ میری طرف بڑھو، میں جنت کے ساتھ تمہاری طرف بڑھوں گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں، آقا وہ باتیں کون سی؟ ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف نہ کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ مزید فرمایا، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے ہاتھوں کو باز رکھو۔ تو یہ چھ باتیں، ان چھ باتوں کو جو اپنائے تو گویا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دے رہے۔ یعنی جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت سے بچے، نگاہیں نیچی رکھے، جس کو دعوت اسلامی کے ماحول میں آنکھوں کا قفل مدینہ لگانا کہا جاتا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ تو نگاہوں کو نیچی رکھنے کی صورتیں، مثلا یہ کہ اجنبیہ جہاں ہوں، غیر عورتیں، یا بھابھی ہے، یا چچا زاد بہن ہے، یا خالہ زاد، پھوپھی زاد بہن، کہ ان سب میں پردہ ہوتا ہے، یہ جن سے شادی جائز ہے ان سے پردہ کرنا ہوتا ہے۔ تو خالہ زاد، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد میں آپس میں پردہ ہے، دیور و جیٹھ اور بھابھی میں آپس میں سخت پردہ ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سخت پردہ ہے، لیکن اب اس کا پردہ معاذ اللہ ہمارے یہاں کم رہ گیا ہے، بہت بے تکلف ہوتے ہیں آپس میں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان جہنم میں لے جانے والے کاموں سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو ایسے مواقع پر کہ جبکہ اس طرح کی عورتیں ہیں، غیر عورتیں، یہ غیر عورتیں ہی ہیں، اسی طرح چچی، تائی، مومانی، سالی، یہ بھی سب غیر عورتیں ہیں، ان سے بھی پردہ ہے۔ چچی، تائی، مومانی سے پردہ اس دور میں واقعی بہت آزمائش ہے، کریں تو پھر لڑائی ہو جائے خاندان میں شاید، لیکن بہرحال شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی، ہم شریعت کے پیچھے چلنے کے لیے پابند ہیں، شریعت کا حکم یہی ہے کہ پردہ ہے۔ تو ایسے موقع پر جب آدمی گھر جائے، ایسی نوبت آ جائے غیر عورتوں میں، تو اپنی نگاہوں کو جھکا لے اور اس طرح جھکائے کہ اس کے جسم پر کیا، اس کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھے، کہ آج کل کپڑے بھی رنگ برنگی پہنے جاتے ہیں، عورتوں میں جتنی فیشن ہے اتنی مردوں میں نہیں ہے، جتنے زرق برق لباس عورت پہنتی ہے مرد نہیں پہنتا۔ تو اگر زرق برق لباس پر نظر پڑی، اس کی ساڑی پر نظر پڑی، تب بھی مطلب ہے کہ خیالات کا ہجوم ہوگا، برے تصورات جنم لیں گے۔ تو اس لیے مطلب عورت کو نہ دیکھے، بے اختیار اگر عورت پر نظر پڑ گئی تو پہلی نظر جو بے اختیار پڑی وہ معاف ہے، لیکن جبکہ فوراً اس نظر کو لوٹا لے، اگر پہلی نظر پڑی اور اب وہ ٹکٹی کے باندھے دیکھا جا رہا ہے تو گناہگار ہے، یا ارادتاً نظر اٹھائی اور دیکھا تب بھی گناہگار، بے اختیار پڑی وہ معاف ہے جبکہ فوراً ہٹا لے نظر۔ اسی طرح امرت کو دیکھنے سے اگر شہوت آتی ہے تو اس کو بھی نہ دیکھے، اس کے کپڑے بھی نہ دیکھے، اس کی چادر بھی نہ دیکھے، اس سے بھی مطلب اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ تو جو نگاہیں نیچی رکھنے والے ہیں، تین تو میں نے وہ بتایا آپ کو کہ جھوٹ سے بچنا، وعدہ خلافی اور سے بچنا، اور خیانت سے بچنا، یہ تین، اور نگاہوں کو نیچی رکھنا ایسے مواقع پر خاص کر کے جہاں بد نگاہی ہو رہی ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اس کی حفاظت کے طریقے میں سمجھ تو ہر ایک جانتا ہے، تو آج کل اس کی حفاظت بھی کون کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے، نہ دوسروں کو اس سے اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، کسی کو بلا ضرورت مارے نہیں، ظلم نہ کرے کسی پر، کسی کا چھینے نہیں، جیب نہ کاٹے، چوری نہ کرے، بچائے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو روکے رکھے۔ تو یہ چھ باتیں اگر ان کسی میں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج کل واقعی تاجر لوگ جو ہیں یہ بلا ضرورت قسمیں کھاتے ہیں. خدا کی قسم ہماری خرید اتنی ہے, اللہ پاک کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, آپ سے زیادہ نہیں لوں گا. اس طرح مطلب وہ بغیر ضرورت کے قسمیں کھائے چلے جاتے ہیں. تو جھوٹی تو جھوٹی, سچی قسمیں بھی اس طرح مطلب کثرت سے کھانا یہ کوئی کار ثواب نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی روکا گیا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب الانعام میں عرض کی, اے میرے پروردگار, تیرے کون سے بندے کا عمل تیرے یہاں بہتر ہے؟ ارشاد ہوا, وہ شخص جس کی زبان پر جھوٹ نہ آئے, اس کا دل برائی نہ کرے, اور اس کی شرمگاہ زنا نہ کرے. اور سچ تو پھر سچ ہے, سانچ کو آنچ نہیں. میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چار باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم میں پائی جائیں تو جو کچھ دنیا سے تجھے نہ ملے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی وہ چار باتیں یہ ہیں کہ اگر وہ تم میں پائی جائیں, سچ بولنا, امانت کی حفاظت کرنا, اچھے اخلاق اور رزق حلال. اللہ کے پیارے محبوب, محبوب رب ذوالجلال جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے سال ہمارے درمیان اسی طرح کھڑے ہوئے جس طرح آج میں کھڑا ہوں. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رو پڑے اور فرمایا, تم پر سچ بولنا لازم ہے کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ساتھ ہے, اور یہ دونوں جنت میں داخلے کے باعث ہیں. یعنی سچائی اور نیکی یہ دونوں ایسے جوہر ہیں, ایسی خوبیاں ہیں کہ جو ان کو اپنا لے وہ داخل جنت ہوگا. کاش ہم سچائی کو اپنا لیں اور جھوٹ سے نفرت ہمیں نصیب ہو جائے. ہمارے بزرگان دین اتنے جھوٹ سے بچتے تھے, بدگمانی سے بچتے تھے, وعدہ خلافی سے بچتے تھے. اللہ اللہ, دیکھو کتنے سچے لوگ تھے. اور آج اگر ڈاکٹر بولے کہ یہ مت کھانا, کھٹائی مت کھانا, ٹھنڈا پانی مت پینا, تو سر ہلاتے رہتے ہیں, ہاں ڈاکٹر صاحب, ہاں ہاں ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر صاحب, اور کرتے وہی ہیں, ٹھنڈا بھی پیتے ہیں, بد پرہیزی بھی کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر کو جھوٹے جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں کہ یار ہاں کرتے رہو. ڈاکٹر لوگ تو بولتے ہیں یہ تو اپنے کو بھوکے مار دیں گے, مگر اب اس کو دوائی لینی ہے تو اس کی ہاں میں تو کرنی پڑے گی نا ڈاکٹر کے. تو یہ سب جھوٹے وعدے جان بوجھ کر اگر یہ دے ہے کہ جو ڈاکٹر بولتا ہے یہ پرہیزی ہم نے کرنی نہیں, پھر بھی خالی خالی ہاں کر رہے ہیں, تو یہ ہمیں ہم ملانا اگرچہ اس معاشرے میں معیوب نہیں ہے لیکن یہ عند اللہ بہت معیوب ہے, جہنم میں لے جانے والے کام کسی سے بھی ہمیں ہاں کریں. جبکہ آپ جانتے کہ ویسا نہیں کروں گا جو یہ کہہ رہا ہے, بس ویسے ہی ہمیں ہاں کر رہے ہیں اس کی. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے اجتماع کی دعوت دی کہ فیضان مدینہ میں جمعہ رات کو مغرب کے بعد اجتماع ہوتا, آپ تشریف لائیے گا, تو آپ نے ہاں کر دی, ہاں میں آؤں گا, اور ذہن میں یہ کہ میں جاؤں گا, تھوڑی یار بولوں گا کہ میں نہیں آؤں گا تو یہ مولانا پھر مجھے فضائل بیان کریں گے میرے سامنے, تو ہاں کہہ کر جان چھڑا. تو آپ نے یہ سوچ کر ہاں کہا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے, خالی ہاں بول دو, تو یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہ صریح وعدہ خلافی آپ نے کی, جبکہ آئے نہیں اجتماع میں, اور نیت بھی نہیں ہے, خالی ہاں کہہ دی. اسی طرح ڈاکٹر, اسی طرح ماں باپ کو ماں بولتی ہے بیٹا رات کو جلدی آنا، دیکھ 11 بجے سے دیر مت کرنا. جی امی. اور دل میں یہی ہے کہ ماں تو روز بیچاری بولتی رہتی ہے، 12-12:30 بجے سے پہلے اپنے کو جانا تو نہیں ہے. تو اب یہ کہ یہ ذہن میں ہے کہ 11 بجے ہم نہیں جائیں گے، یہ طے ہے پہلے سے، اور ماں کو جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ ہاں آ جاؤں گا، تو یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام. ایسے مواقع پر بہت زبان کو سنبھالنا ہوتا ہے، بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر ڈاکٹر بولے کہ ٹھنڈا پانی مت پینا، تو اس کو اگر آپ بچ نہیں پاتے، ذہن ہے کہ بچنا نہیں ہے، تو آپ ہاں نہ کہیں، آپ ڈاکٹر صاحب کو اس طرح مطلب یعنی کہ بات کریں کہ اچھا ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، نقصان کرتا ہے. تو بولے گا ہاں نقصان کرتا ہے، کھٹائی بھی نقصان کرتی ہے. تو آپ کہ اچھا کھٹائی بھی نقصان کرتی ہے، تو میرا خیال ہے ڈاکٹر آپ کی بات کی تہ تک نہیں پہنچے گا، اور آپ جھوٹ سے وعدہ خلافی سے بچ جاؤ. اس نے منع کیا، آپ نے وہ سوال کر دیا، اور وہ ڈاکٹر دنیا بھر کو چکر میں لیتا، آپ نے اس کو چکر میں ڈال دیا، اور یوں مطلب چکر میں ڈال کر آپ گناہ کے چکر سے نکل گئے، وعدہ خلافی کے چکر سے نکل گئے. کیونکہ آپ کی اتنی تو ہمت ہے نہیں کہ ڈاکٹر کو بول دو کہ میں کھٹائی تو کھاؤں گا، ٹھنڈا پانی تو پیوں گا. تو یہ ایک مطلب طریقہ میں نے ذہن میں میرے ہے کہ یہ اس طرح بچت ہو سکتی ہے. اسی طرح ماں نے کہا بیٹا 11 بجے آ جانا، اور آپ کی نیت ہے نہیں جانے کی، تو پھر ماں کو آپ بالکل ہاں نہ کہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے. یعنی جو شریعت کے مطابق ماں باپ حکم کرتے ہیں نافرمانی گناہ ہے. یا معاذ اللہ ماں یا باپ کہتے ہیں کہ داڑھی مت رکھو، داڑھی منڈا دو، تب ماں باپ کی نہ مانے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو ماننا پڑے گا. کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھیں پست کرو، یعنی مونچھوں کو چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. داڑھی منڈانا جو وہ حرام ہے، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، یہ دونوں حرام. تو داڑھی رکھنا واجب ہے کم از کم ایک مٹھی تک، کہ جہاں اللہ اور رسول کا حکم موجود ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ماں باپ کی بھی وہاں مانی نہیں جائے گی. اللہ اور رسول کا جہاں حکم ہو، کہ اللہ اور رسول کا حکم جو ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے. تو رسول اللہ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بڑھ کر کسی کا مخلوق میں حکم نہیں. تو اس لیے مطلب انہی کی مانی جائے گی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ایک کاش یہ جھوٹ کی جو کثرت ہمارے معاشرے میں ہے اس کا کلا کما ہو جائے. یقین مانے ہمارا معاشرہ جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو جائے اس جھوٹ کی وجہ سے. آپ دیکھو بہت سارے معاملات ایسے جس میں جھوٹ کی نحوست کار فرما ہے. اگر جھوٹ دم توڑ جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جائے، ہمارا روزگار درست ہو جائے. جب روزگار درست ہو جائے گا تو بہت سارے کام صحیح ہو جائیں گے ہمارے. آج کل روزی جو ہے خواہ خواہ لوگ مطلب اپنی خراب کر لیتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. شاز و نادر ہی کوئی کاروباری ایسا ہوگا، بیپاری ایسا ہوگا کہ جو اس دور میں جھوٹ سے بچتا ہو، ملاوٹ سے بچتا ہو، دھوکہ دہی سے بچتا ہو. بہت کم لوگ ہیں. جھوٹی قسمیں چلتی ہیں، دھوکہ چلتا ہے، ملاوٹ چلتی ہے. تو آپ بتائیے کہ جب ایسی گندی روزی ہمارے شکم میں جائے گی، ہمارے پیٹ میں جائے گی، تو پھر اس کی برکتیں کہاں ظاہر ہوں گی؟ برکتیں تو حلال روزی سے ظاہر ہوتی ہیں. جیسے کہ سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی ارشاد فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا قول ہے کہ حلال کا لقمہ جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس دور کی بات ہے کہ جب لوگ نیک اور پارسا ہوا کرتے تھے، تب بھی حلال روزی کا حصول مشکل ہوگا نا جبھی تو اس بزرگ نے فرمایا. تو آج کل توبہ, آج کل تو بہت مشکل ہو گیا کہ ستھری روزی کوئی کما کے لائے, اور ہر جگہ حالات تو ایسے ہی ہیں. سچی بات اگر پوچھو تو حلال روزی بہت مشکل ہو گئی ہے, اللہ تعالی حلال نصیب کرے. حرام روزی بہت خوفناک اثر رکھتی ہے. ایک حدیث شریف کا مضمون ہے مکاشفۃ القلوب میں, امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے کہ جو جب حرام روزی کا لقمہ, حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالی کی, فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی ہے, اور جب تک وہ پیٹ میں رہتا ہے وہ لعنت برستی رہتی ہے. اگر اسی حال میں یہ شخص موت کے گھاٹ اتر گیا تو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. حرام کا لقمہ کتنا خطرناک ہے, اور آج حلال روزی کمانا کتنا دشوار کر دیا گیا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں تھوڑی روزی پر قناعت نصیب کرے. تھوڑی روزی پر قناعت ہو جائے تو بہت سارے مسائل اڑ جائیں. اب یہاں تو ہم کو مطلب اچھا اچھا کھانا چاہیے, بنگلہ کوٹھی کار اور دیگر آسائشوں کی طلب ہے, تو ایسی صورت میں پھر حرام ذرائع استعمال کرنے پڑ جائیں تو کیا تعجب ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سہ بھائیوں, واقعی حلال روزی جو ہے نا, یہ اس وقت گویا جوئے شیر لانے کے مترادف نظر آ رہی ہے, لیکن مایوسی نہیں ہے. جس کی نیت صاف اس کے لیے منزل آسان. اگر نیت صاف ہے, کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل کرے گا, انشاءاللہ جل جلالہ. کیونکہ حلال روزی بھی تو کھا کر لوگ پلی رہے نا, ہر فرد تو حرام نہیں کھا رہا. اس لیے مطلب کاش مالدار ہونے کے سپنے بندہ چھوڑ دے, اور قلیل روزی پر, تھوڑی روزی پر قناعت کرنا سیکھ لے تو انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہے. جو مزدوروں کا خون چوس کر حاصل ہو, ان کی حق تلفیاں کر کے حاصل ہو, دھوکہ دے کر حاصل ہو, ملاوٹیں کر کے حاصل ہو, اے مولا ایسا مال ہمیں نہ دینا کہ یہ مال اگر ہمارے پیٹ میں چلا گیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جسم کی نشو و نما حرام روزی سے ہوئی وہ جہنم کے لائق ہے, حدیث میں مضمون ہے. تو جسم جو پلے بڑھے گا حرام سے, وہ جہنم کا ایندھن بننے کی وعید ہے اس کے لیے. تو اللہ پاک حلال روزی عطا فرمائے, آسان بھی ہو, عافیت کے ساتھ بھی ہو, اور قناعت بھی ملے اسی پر. مطلب ہم کو مطلب اطمینان ہو جائے, قناعت ہو جائے کہ بس یہ ہمارے لیے کافی ہے, لاؤ لاؤ لاؤ نہ ہو. تو اب یہ کہ اگر آسائشیں زیادہ چاہیے تو پھر بڑا مشکل معاملہ ہے. آسائشوں کی وجہ سے مطلب آدمی ہاتھ پیر مار کے وہ حرام روزیوں کی طرف جاتا ہے, حرام طریقے استعمال کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دوسروں کے حق مارتا ہے, قرضے دبا لیتا ہے, سود پر لون اٹھاتا ہے, سود پر قرضہ لیتا ہے, اور اس طرح اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتا ہے, اور دھاڑ کر کے پھر موت کا شکار ہو جاتا ہے اور اندھیری قبر میں جا پہنچتا ہے. پیچھے والے پھر بھاؤ بھی نہیں پوچھتے, اولاد تو جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتی. سچی بات یہ ہے, آپ ہو کہاں؟ اپنے جوان بیٹے کو جس کو آپ نے اپ ٹو ڈیٹ بنایا ہے, جس کو آپ نے مطلب دنیا کی بہت ساری تعلیم دلا کر, بہت ساری اسناد سرٹیفکیٹ اس کو دلوا دیے, اعلیٰ تعلیم کی گریجویشن جس کو کروا دیا ہے, مہربانی کر کے اس کو پوچھ کے دیکھو, اگر یقین نہ ہے کہ نماز جنازہ کے ارکان کتنے ہیں, تکبیریں کتنی بولی جاتی ہیں اس میں. پیارے بیٹے نماز جنازہ کی دعا کیا ہے تو بیٹا بولے گا ابو تم کو آتی ہے جو مجھے پوچھتے ہو. تو یہاں دونوں طرف سے معاملہ صاف ہے, نہ باپ جانتا ہے نہ بیٹا جانتا ہے. جائیں کہاں؟ مدینے. تو اب مطلب یہ کہ آپ کے بیٹے کو تو نماز جنازہ بھی نہیں آتی. جس دن دنیا سے آپ کا رخت سفر بندھے گا, جس دن جنازہ اٹھے گا, اس دن ہی آپ کا ماڈرن بیٹا نماز کی امامت تو کیا. حالانکہ مزہ تو اسی میں کہ بیٹا جنازہ پڑھے باپ کا, تو جس رقت کے ساتھ, جس سوز و گداز کے ساتھ بیٹا جنازہ پڑھے گا ماں باپ کا, اور کون پڑھ سکتا ہے. تو ایک کاش بیٹا اس لائق ہو کہ وہ مطلب نماز جنازہ پڑھے, تو اس کا تو تصور نہیں, کانسیپٹ نہیں, خلاص. لیکن افسوس کہ بیٹا اس قابل بھی نہیں کہ جس جو امام جنازہ پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو کر بھی پڑھ سکے. تو پڑھنا نہیں آتی نماز کی, نماز جنازے کی تو دعا بھی نہیں یاد. جنازے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ تو یہ ہر ایک کو مطلب یہ کہ لمحہ فکریہ. آپ سب ہم سوچیں کہ کیا ہم کو جنازے کی دعا آتی ہے؟ بالغ کے جنازے کی دعا آتی ہے, نابالغ لڑکے کے جنازے کی دعا آتی ہے, نابالغہ لڑکی کی جنازے کی دعا آتی ہے. تینوں کی سب الگ الگ ہے, بالغ کی الگ, مرد عورت سب کی ایک ہے بالغ, مگر نابالغ بچے کی الگ ہے دعا, نابالغہ بچی کی الگ ہے, تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا. انشاءاللہ جل جلالہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ گے, اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادتیں پاتے رہو گے. انشاءاللہ یہ سب دعائیں یاد کرنے کا جذبہ ملے گا اور آپ کو یاد ہو جائیں گے. خالی یہی نہیں نا, اور بہت کچھ سیکھنا ہے. اپنے اخلاق درست کرنے ہیں, اپنی باطنی گندگیاں دھونی ہیں, گناہوں کی بیماریوں کی دوا کی ضرورت ہے, فرائض سیکھنے, واجبات سیکھنے. نماز بھی تو نہیں آتی نا, وضو کرنا کہاں تھا, غسل کرنا کس کو آتا, یہ سب سیکھنا ہے. جنازے کو کندھا دینا بھی کہاں تھا, قبر میں میت کو اتارنا کس کو آتا ہے, بہت مشکل ہے کہ کوئی اس کی بھی سنت بتا دے کہ میت کو کس طرح قبر میں اتارتے ہیں, بہت مشکل ہے. آتا ہی کبھی توجہ بھی نہیں گئی, بس ہر وقت دنیا کی دھن رہی, پیسے گنتے رہے, اور موت آ گئی تو چل پڑے. اب جو بھی ہائی پیٹ کرتا رہے مردہ, لیکن پیچھے والے کو کیا پتا, اس نے وہی کرنا جو باپ نے تعلیم دی ہے, جو گھر سے اس کو طریقہ ملا ہے. اب باپ نے جو بھی سودی کاروبار, ملاوٹ والا کام, جو بھی دھندا سنبھالا ہوا تھا, وہ مر کے اچانک جب چلا تو وہ اولاد کے قبضے میں آیا کاروبار, اولاد اسی ڈگر پہ چلے گی, بلکہ شاید دو قدم آگے چلی جائے, کہ اب تو معاملہ مزید ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. باپ تو پرانا آدمی تھا, کچھ سنبھل کے چلتا تھا, لیکن اب اولاد تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے. تو اس لیے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, برائے کرم, برائے خاک مدینہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت فرمائیے, اور ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم 12 ماہ یک مشت راہ خدا میں سفر اختیار کرے. ہر 12 ماہ میں 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرے. ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر اختیار کرے. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.